بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ عزوجل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج تاریخ ہے 2 جمادی الاولی 1447 ہجری بمطابق 25 اکتوبر 2025، ہفتے کا دن ہے اور رات کے اس وقت تقریباً 2:15 ہو رہے ہیں۔ آج ایک کتاب کے مطالعے کا ارادہ کیا ہے اور اس کتاب کو منتخب کیا ہے۔ کتاب کیا ہے بلکہ ایک رسالہ ہے، 30 صفحات پر مشتمل، تقریباً 30-32 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس رسالے کا پہلے بھی مطالعہ کیا، کافی اثر انداز ہوا قلب پر اور انسان کے جو ذہن ہے اس کے اوپر بہت اثر کرتا ہے یہ رسالہ۔ مختصر سا رسالہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب جو ہیں ایم اے پی ایچ ڈی، ان کا لکھا ہوا ہے کتاب۔ رسالے کا نام ہے زندگی بے بندگی شرمندگی۔ پڑھنے کا موقع میسر آئے تو پڑھ لیجئے، اور میں پڑھ رہا ہوں، ریکارڈ بھی کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی اس کا مکمل مطالعہ کیا ہے اور اس میں بہت اہم نکات موجود ہیں، چنانچہ آپ بھی سماعت فرمائیں اور اپنے قلب و روح کو اس کے انوار سے مزین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے تو اے اللہ، تیری پاکی کی حد کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ تو اپنی شان میں نرالا ہے، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی شان بیان فرمائی۔ بے شک میں نے گناہ کیے، بس تو معاف فرما دے۔ تو بے پرواہ ہے، میں فقیر محتاج ہوں، میں تجھ سے ہر وہ چیز مانگتا ہوں جس سے تو سوال کیا جاتا ہے۔ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیری پناہ مانگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ ان پر ایسا درود ہو جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس درود سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان کی آل پر بھی اسی طرح درود ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا۔ میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ ہم سے جو کچھ چاہتا ہے ہمارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ اس کی اطاعت و بندگی میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فائدے سے بے نیاز ہے، ہر عقل مند انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے۔ اس لیے دانائی یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے اور زندگی کو برباد نہ کیا جائے۔ دوسرا نمبر ہے، دین کی باتیں عقل کے ذریعے سمجھ میں آ سکتی ہیں مگر برسوں میں، صدیوں میں، کیونکہ عقل کی رفتار بہت سست ہے۔ وحی کی رفتار اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار بہت تیز ہے، ان کی تیزی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو بات عقل صدیوں میں بتاتی ہے، قرآن و حدیث لمحوں میں بتا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں اور بہت کم وقت میں صدیوں کے فائدے حاصل کریں۔ نمبر 3، ہر حال میں متوجہ اللہ رہیں، اسی کو کارساز حقیقی سمجھیں۔ اس نے فرمایا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ جس نے اللہ کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ چھوڑا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اپنے محبوبوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ دعا کرو کہ مولا ہم کو ان کے نقش قدم پر چلا، کہ یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے پیٹھ پھیرنے والا، ان سے روگردانی کرنے والا، ان کو کچھ نہ سمجھنے والا صراط مستقیم پر نہیں۔ قرآن کریم نے اہل اللہ کے نقوش قدم کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا ہے، ان کے دامن سے وابستہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انہوں نے سلیقہ سکھایا ہے۔ نمبر 5، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی تھی، اس کا بڑا درجہ تھا، بڑا وقار تھا، مگر جس گھڑی اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیٹھ پھیری، آن کی آن میں ساری عزت سارا وقار خاک میں مل کر رہ گیا اور وہ مردود ٹھہرا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے پیٹ پھیر کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا توحید ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دل میں ان کی محبتوں اور عظمتوں کو لے کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا توحید ہے۔ نمبر 5، ہر لمحہ معیت حق کا احساس رکھیں، ایک آن غافل نہ ہو۔ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندے کو تنہا نہ رکھا، فرمایا کہ جہاں تم ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے آسرا کو ایسا آسرا دیا کہ اندھیروں میں اجالا ہو گیا۔ نمبر 7، سب کچھ وہی دیتا ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ دیتا وہ ہے، مالک ہم کو بنا دیتا ہے، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، ہماری زمین، ہمارا تو کچھ بھی نہیں، ہم بھی اپنے نہیں، اس کی امانت ہیں، مگر یہ اس کی عنایت ہے کہ سب کچھ ہمارا بنا کر ہم کو مالک بنا دیا۔ اس کی عنایت خاص کا ہر لمحہ شکر ادا کریں۔ نمبر 8، دل میں اخلاص پیدا کریں، جس سے محبت کریں اللہ کے لیے کریں، جو نیک کام کریں معاوضے کی خواہش دل میں نہ رکھیں، بلکہ محض اللہ و رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کریں۔ بچوں کے لیے روزی کمائیں تو اس کے لیے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ بچوں سے محبت کریں تو اس لیے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی ہے۔ اخلاص سے عمل، اخلاص عمل کا بڑا اجر ہے، اخلاص عمل کا بڑا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 40 روز برابر اخلاص سے کام کرتا رہے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اسی اخلاص عمل سے سب کچھ پایا۔ نمبر 9، سچی محبت اس کی ہے جو محبوب سے عوض کا طالب نہ ہو، بلکہ اس کی محبت کو حاصل زندگی سمجھے۔ دنیا میں ہم انسانوں سے محبت کرتے ہیں، مگر کوئی ایسا محبت کرنے والا نہ دیکھا جو اپنے محبوب سے اس کی ملکیت کا طلبگار ہو۔ محبت ایثار چاہتی ہے، محبت قربانی چاہتی ہے، محبت صرف اور صرف محبوب چاہتی ہے۔ تو محبوب سے محبوب کو طلب کیجئے کہ سب کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 10، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی وارفتگی پیدا کریں کہ ہر وہ چیز اچھی معلوم ہو جو اللہ عزوجل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھی ہو، خواہ دنیا کچھ ہی کہتی ہو، اور ہر اس چیز سے بیزار ہو جائیں جس سے اللہ عزوجل اور اس کا رسول بیزار ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک دیکھنے والے تم کو دیکھ کر یہ نہ کہنے لگیں یہ تو دیوانہ ہے۔ نمبر 11، اس لیے مرید نہ ہوں کہ تجارت و ملازمت وغیرہ میں ترقی ہو اور دنیاوی مشکلات دور ہوں، یہ بات اخلاص کے خلاف ہے۔ یہ بیعت تو نہ ہوئی، یہ تو تجارت ہوئی، اللہ کے لیے بیعت ہوں، اور مقصود صرف یہی ہو کہ اللہ اور رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں اضافہ ہو، سنت پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق میسر آئے، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ اہل ہمت دنیا کی دولت پر قانع نہیں ہوتے، بلکہ ہمت بلند رکھتے ہیں۔ نمبر 12، کوشش کریں کہ برائیوں سے دور رہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں۔ دنیاوی دولت میں سبقت لے جانے سے بدرجہ بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ اخروی دولت میں سبقت حاصل کی جائے۔ نمبر 13، جو اعمال صالحہ مولا تعالی نے کرائے اور جو انعامات اس نے عطا فرمائے اس پر شکر کریں، اور اعمال صالحہ کے لیے قبولیت کی دعا کریں، ان کو اس تعالی کی سپردگی میں دیں تاکہ وہ ضائع نہ ہوں، ضائع نہ ہو سکیں، اور جس قدر گناہ صادر ہوئے ان سے توبہ کریں، اور اگر کوئی مصیبت پیش آئی ہو تو اس پر اجر کی امید کریں۔ اسراف اور تبذیر سے بچیں اور میانہ روی اختیار کریں۔ اسراف یہ ہے کہ ضرورت کے وقت ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے، اور تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت خرچ کیا جائے۔ یہ دونوں فضول خرچی کی صورتیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں اسراف اور تبذیر سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے، مگر نیک کاموں میں خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور سخاوت اور فیاضی کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 15، مال جمع کر کے نہ رکھیں، بلکہ اس کو نیک راہوں میں خرچ کرتے رہیں۔ مال جمع کرنے والے اور گن گن کر رکھنے والے کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال گن گن کر سینت کر رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال بڑھاتے رہو، مال تجارت سے بھی بڑھتا ہے اور خیرات سے بھی۔ نمبر 16، ریاکاری سے بچیں، یعنی کوئی اچھا کام دکھا دکھا کر نہ کریں، اس لیے نہ کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، ایسے کام کا کوئی اجر نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایسا کام کرنے والا خود اپنے کام کا ذمہ دار ہے، اللہ کے ذمہ اس کا کوئی اجر نہیں، آخرت میں اسی کے لیے اجر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ احسان کی بڑی فضیلت ہے، غیر کی رضا کے لیے کام کرنا اور اللہ سے اجر چاہنا بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ نمبر 17، غرور سے بچیں، کتنی ہی دولت ہو، کتنے ہی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائیں، عز و انکساری کو اپنا شعار بنائیں، یہ خیال کریں کہ یہ دولت اور یہ عہدے چھین لیے جائیں گے اور ہم قبر میں تنہا ہی جائیں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، ایسا نہ کریں کہ پھر شرمسار ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار دو عالم ہوتے ہوئے وہ انکسار اختیار فرمایا کہ ہر دل کے قریب ہو گئے اور ہر دل آپ کے قریب ہو گیا، ہمیشہ جھک کر ملیں کہ پھلدار درخت ہمیشہ جھکتا ہے، بے فیض درخت اکڑا رہتا ہے، پھر وہ جھکایا جاتا ہے، وہ جلایا جاتا ہے۔ نمبر 18، کبھی جھوٹ نہ بولیں، حتیٰ کہ مذاق میں یا بچوں کو بہلاتے وقت بھی جھوٹ نہ بولیں، اس طرح رفتہ رفتہ جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور بچوں پر اس کے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے اور قرآن و حدیث میں سچ بولنے کی تاکید کی گئی ہے۔ 19، فحش گوئی اور گالی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، حلقہ بیعت میں داخل ہو کر اپنی نگرانی شروع کریں اور رفتہ رفتہ اپنی سیرت کی ان خامیوں کو دور کریں جو سنت کے خلاف ہیں اور انسان کو داغدار بناتی ہیں۔ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لیں، اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اس کا بندہ ہو کر اس کے حکم کی سرتابی کرنا اور کسی دوسرے کے حکم پر چلنا آئین محبت کے خلاف ہے۔ نمبر 20 ہے، کسی کی غیبت نہ کریں، خواہ دوست ہو یا دشمن۔ دشمن کی غیبت کریں گے تو دوست کی غیبت کی عادت پڑ جائے گی۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کی بری بات اس کے پیٹھ پیچھے بیان کی جائے، اور اگر اس میں یہ بات سرے سے ہی نہیں تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی پر تہمت نہ لگائیں اور اپنی زبان کو تہمت ترازی سے محفوظ رکھیں۔ قرآن کریم کے مطابق غیبت کرنا ایسا ہے جسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ نمبر 21 ہے کہ بلا اشد ضرورت کبھی دست سوال دراز نہ کریں، کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ اوپر رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سوال اس کے لیے حلال ہے جس کے پاس نہ پہننے کو کپڑے ہوں اور نہ کھانے کو روٹی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال ذلت کی بات ہے، اگرچہ والدین ہی سے کیوں نہ کیا جائے۔ سوال سے توبہ کریں اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، غیرت کو اپنا شعار بنائیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، اس کا وعدہ سچا ہے۔ نمبر 22، بلا ضرورت قرض لینا اپنی عادت خراب کرنا ہے۔ جو قرض لینے میں دلیر ہو جاتا ہے پھر اس عادت کا چھٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلائے جائیں۔ تنگی و فراخی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر فراخی کے بعد تنگی آئے تو ہرگز دل تنگ نہ ہو، بلکہ مردانہ وار تنگی کو برداشت کریں اور خود دارانہ بسر کریں۔ لوگوں کی ملامت اور لان تان کی ہرگز پرواہ نہ کریں۔ کسی کو دکھانے کے لیے اپنے اوپر قرض کا بوجھ بڑھانا دانائی کی بات نہیں ہے، بلکہ نہایت بے عقلی کی بات ہے۔ نمبر 23، جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے گھٹتی ہیں۔ اس کے فضل کو دنیا کے پیمانوں سے نہیں ناپیں، وہ اس سے بلند اور بہت بلند ہے۔ نمبر 34، مادی اشیاء کی فراوانی کی دل میں خواہش نہ کریں۔ قرآن پاک میں ہے کہ کثرت مال کی خواہش نے انسان کو برباد کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی قبر تک پہنچ گیا۔ اپنی ضرورتوں کو اپنے قابو میں رکھیں، ضرورت کے قابو میں خود نہ چلے جائیں اور یہ سوچیں کہ مال و اسباب کتنا بھی جمع کیا جائے بالآخر اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہاں اگر دوسروں کی مدد کے لیے مال و اسباب جمع کریں اور حلال ذرائع سے کمائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اصل میں مال سے محبت ہلاکت کا باعث ہے، یہ نہ دین کا رکھتی ہے نہ دنیا کا۔ مال کی محبت نہ دین کا رکھتی ہے نہ دنیا کا۔ نمبر 25، جب کسی کا عیب بیان کریں تو اپنے عیبوں پر ایک نظر ڈال لیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، اور اگر کوئی مرحوم ہو تو اس کی اچھائیوں کے سوا کچھ نہ بیان کریں۔ نمبر 26 ہے غصہ پینا، نیک کاموں میں نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی یہ بتائی کہ وہ غصہ پی لیتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے۔ خود حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ہدایت فرمائی اور خود عمل کر کے دکھایا، جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ غصے میں انسان بہت سے غلط کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس لیے اس پر قابو پانے کی ہدایت کی گئی۔ ذرا سوچیں کہ اگر آج ہم نے دوسروں کے قصور معاف نہ کیے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کس منہ سے اپنی بخشش و مغفرت کی التجا کریں گے؟ نمبر 27، بدلہ لینا شریعت میں جائز ہے۔ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کو اتنا ہی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن معاف کر دیا جائے تو اس سے بہتر کیا بات ہے؟ یہ طریقت ہے، شریعت میں انتقام لینا جائز ہے، طریقت میں جائز نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیا اور ہمیشہ درگزر سے کام لیا، حتیٰ کہ جنگ کے علاوہ کبھی مارنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا۔ 28 نمبر، نعمت چلی جائے تو جانے پر مضطرب اور بے قرار نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اتنے عرصے یہ نعمت آپ کے پاس رکھی اور آپ پر کرم فرمایا۔ صبر سے کام لیں بلکہ شکر ادا کریں۔ مصیبت پر شکر خالص شکر ہے، مصیبت پر شکر خالص شکر ہے۔ مصیبت کو جفا نہ سمجھیں، کیونکہ آزمائش کے بغیر محبت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے اور ان کی محبتوں کو راسخ کرتا ہے۔ آزمائش کے بعد عطا کا دروازہ کھول دیتا ہے اور خوب نوازتا ہے۔ 29، ہمیشہ سچی بات کہیں، جھوٹ نہ بولیں۔ گواہی دیتے وقت اور فیصلہ کرتے وقت حق و انصاف کو سامنے رکھیں اور وہی کہیں جو سچ ہو، خواہ والدین کے خلاف ہو یا اولاد و عزیزوں کے خلاف، اور مخالف و دشمن کے موافق۔ کسی بھی مصلحت کی وجہ سے حق نہ چھپائیں۔ کوئی ہم زبان ہو، ہم وطن ہو، ہم قبیلہ ہو، ہم پیشہ ہو، حق و انصاف کے مقابلے میں کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ حق و انصاف سب سے زیادہ رعایت کا مستحق ہے۔ طاقتور سے کمزور کا حق دلائیں، مظلوم کی مدد کریں۔ 30 نمبر، امانت و دیانت ایک ایسی خوبی ہے جو دشمن کی نظر میں بھی محترم بنا دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس امانت داری کا مظاہرہ فرمایا، اس کا یہ اثر ہوا کہ دشمنوں کی نظروں میں آپ کا اتنا وقار بڑھا کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوانے لگے اور امین کہنے لگے۔ قوم کی ترقی میں امانت داری بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی کی بات بلا اجازت دوسرے تک پہنچانا، پس پردہ کسی کی بات کان لگا کر سننا، بلا اجازت کسی کا خط کھول کر پڑھنا یا کسی کی چیز ٹٹولنا، یہ سب باتیں امانت داری کے خلاف ہیں اور خیانت ہیں، اس سے بچیں۔ 31، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو مکمل کر دوں۔ مزید فرمایا کہ تمہاری دولت سب کے لیے کافی نہیں، تمہارے اخلاق سب کے لیے کافی ہیں۔ یعنی انسان کتنا ہی دولت مند ہو، سارے عالم کی کفالت نہیں کر سکتا، برخلاف اخلاق کے کہ اس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، سب ہی کو نوازا جا سکتا ہے۔ 32، جو حسن سلوک کرنے والے کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ درجۂ حیوانیت سے گرا ہوا ہے۔ جو حسن سلوک کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ ابھی درجۂ حیوانیت پر فائز ہوا ہے۔ جانور بھی اچھا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہاں جو بدخواہ اور دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ انسانیت کے درجۂ عالی پر فائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نمونے پیش کیے ہیں، انہی نمونوں کو سامنے رکھیں۔ 33 نمبر، اپنے بچوں پر شفقت کریں۔ کوئی بچہ نکمہ بھی ہو تو اس کو بھی شفقت سے محروم نہ رکھیں۔ بسا اوقات نکمے بچے اچھے بچوں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ حقیقت کا علم اللہ کو ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے، ہم کو کیا معلوم کون سا بچہ آگے چل کر کیا بنے گا۔ بچوں کو کبھی نہ ماریں، مارنے سے بچے کبھی دلیر اور کبھی مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ان کا ادب کریں تاکہ وہ آپ کا ادب کریں۔ 34 نمبر، اولاد کو چاہیے کہ والدین کی اطاعت میں کوئی کسر اٹھانا رکھے، اور جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو عجز و انکساری سے ان کے آگے گردن جھکا دے اور اف تک نہ کہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والدین تمہاری جنت ہیں اور والدین ہی تمہاری دوزخ، یعنی جس نے والدین کو خوش رکھا اس نے جنت کمائی، اور جس نے ناراض رکھا اس نے جنت گنوائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے والدین نے ناراض ہو کر اس کو چھوڑ دیا اس کی بخشش نہیں۔ اس لیے والدین کو کبھی ناراض نہ ہونے دیں، ان کی ناراضگی میں دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ 35 نمبر، بیوی کے ساتھ حسن سلوک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ سامنے رکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات کی کیسی دلجوئی اور دل نوازی فرمائی۔ اتنی ازواج کے ہوتے ہوئے اپنا کام خود کرتے تھے اور ان کے ساتھ تعاون فرماتے تھے، تلخ باتوں کو نظر انداز فرماتے، ازواج کو اپنے حسن سلوک سے ایسا گرویدہ بنایا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ 36 نمبر، عزیزوں دوستوں سے ملتے رہیں اور محبتیں بڑھاتے رہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملنے جلنے پر بہت زور دیا ہے، اور رشتہ داریوں کو ختم کرنے والے کے لیے وعید آئی ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر روٹھنا اور روٹ کر بیٹھ جانا مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ مردانگی یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو درگزر کر کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا جائے۔ توڑنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، ہاں جوڑنے میں تلوار کی دھار پر چلنا پڑتا ہے۔ 37 نمبر، اپنا دل صاف رکھیں، بدگمانیوں سے پاک رکھیں۔ بعض بدگمانیاں گناہ کبیرہ ہیں۔ دل کینہ پروریوں کی جگہ نہیں، یہ عرش الہی ہے۔ اس عرش پر محبت ہی کو جلوہ فگن ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں محبت نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں، اور 3 بار فرمایا۔ 38 نمبر، نماز سے کبھی غافل نہ ہوں، فرائض و سنن کو پابندی سے ادا کریں۔ یہ نہ کریں کہ فرائض و سنن کو چھوڑ دیں اور عبادات نافلہ ادا کریں۔ فرائض و سنن کی ادائیگی کے بغیر عبادت نافلہ قابل قبول نہیں ہوتیں۔ 39، اگر دولت ہے تو اپنی زندگی میں وارثوں کو دے دیں تاکہ وہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کر سکیں، اور آپ کی دولت کی آرزو میں آپ کی موت کی آرزو نہ کرنے لگیں۔ دولت بہرحال وارثوں کو ملتی ہے، مرنے سے پہلے خود دے دیں تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور مردانگی یہی ہے کہ دنیا کو دنیا ہی میں چھوڑ دیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ساتھ لے جائیں۔ 40 نمبر، عمر میں برکت کے ساتھ ساتھ وقت میں برکت کی بھی دعا مانگیں۔ بسا اوقات چھوٹی عمر میں وہ کام کر لیا جاتا ہے جو بڑی عمر والوں کو نصیب نہیں ہوتا، اور بسا اوقات بڑی عمر میں وہ کام نہیں ہو پاتا جو چھوٹی عمر والے کر لیتے ہیں۔ 41 نمبر، کبھی مایوس ہو کر یہ خیال نہ کریں کہ موت آ گئی ہے، جب سے زندگی ساتھ ہے موت تو اسی وقت سے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار ہے، چاہے ہم کو بچپن میں اٹھا لے، چاہے جوانی میں، چاہے بڑھاپے میں۔ مرنے کے لیے مریض ہونا بھی ضروری نہیں، جب چاہتے ہیں جس حالت میں چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ مریض رہ جاتے ہیں، تندرست و توانا چلے جاتے ہیں۔ اپنی جان کو اسی کے حوالے کر دیں اور اطمینان سے اپنا کام کرتے جائیں۔ 42 نمبر، جب کوئی دعا بظاہر قبول نہ ہو تو دل برداشتہ نہ ہو، کیا خبر کہ وہ قبول ہو جاتی تو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی۔ مستقبل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان کی نظر محدود ہے تو اس کی آرزوئیں بھی محدود ہیں۔ دعا کے رد و قبول کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے اور راضی برضا الہی رہنا چاہیے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں اور دعا کرنے والے نے اس پر صبر کیا تو آخرت میں اس کو اس صبر پر جو اجر ملے گا اس کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ کاش سب دعائیں قبول نہ ہوئی ہوتیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے، جہاں تک ہو سکے دعا سے غافل نہ رہیں۔ اپنے گناہوں پر نمبر 43 ہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھیں مگر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ گناہگاروں ہی کے لیے غفور ہے، وہ سیاہکاروں ہی کے لیے رحیم ہے، وہ عیب داروں ہی کے لیے ستار ہے۔ جس نے اپنے گناہوں کو بڑا سمجھا اس نے اس کے کرم کو چھوٹا جانا۔ احساس کے دریچے سے اگر اس کا ایوان رحمت نظر نہ آئے تو دعا کیجئے، نظر آئے تو سر جھکا لیجئے، وہ بے خبر نہیں باخبر ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ نظر اس کی طرف رہے، اس کے کرم کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ بھی تو نہیں، مگر اس کے کرم پر نظر رکھ کر گناہوں پر اصرار نہ کریں کہ اس سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں پر نادم رہیں کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ انسان اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے، اور انسان ہی کیا شجر و حجر متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ایسا دوست اور رفیق انتخاب کریں جس کی صحبت سے نیک کاموں میں رغبت ہو اور برے کاموں سے بیزاری۔ ایسا دوست میسر نہ آئے تو تنہائی بہتر ہے۔ اس دنیا میں انسان کو صحبت ہی بناتی ہے اور صحبت ہی بگاڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ 45 نمبر، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ہو، ہر لمحہ کے لیے ایک حکم ہے۔ کامیاب وہی ہے جو اس کے احکام پر چلتا ہے، ہر کام حکم کے مطابق کرتا ہے اور خود کو اس کی رضا و مشیت میں ڈھال لیتا ہے، کوئی کام اس کی منشا کے خلاف نہیں کرتا اور ہر لمحہ باخبر رہتا ہے۔ 46 نمبر، دولت رحمت نہیں آزمائش ہے، رحمت سمجھ کر اس کی آرزو کرنی چاہیے۔ رحمت سمجھ کر اس کی آرزو کرنی چاہیے، اگر اس کو نیک کاموں میں صرف کیا جائے تو رحمت ہے، ورنہ زحمت ہی زحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی دولت دے جو سرکش نہ بنائے، تو اس کا شکر ادا کریں اور مزید کی آرزو نہ کریں، ہاں اس کے کرم کے ضرور آرزو مند رہیں۔ 47، اس عزت کی تلاش میں رہیں جو باقی رہنے والی ہے، جو عزت دولت یا عہدے کی وجہ سے ملے اس کو اپنی عزت نہ سمجھیں کہ وہ غیر کی وجہ سے حاصل ہوئی، کہ وہ غیر کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ جب وہ غیر نہ رہے گا یہ عزت بھی نہ رہے گی، عزت وہی ہے جو جدا نہ ہو سکے، اور ایسی عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ 48 نمبر، کوئی کسی بھی سلسلہ طریقت سے منسلک ہو اس کو اپنا بھائی تصور کریں، غیر نہ سمجھیں، یہ روحانی سلسلے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو محبت کے بندھنوں میں باندھ دیا جائے، اس لیے نہیں کہ اللہ کی مخلوق کو گروہوں اور طبقوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ کر کے اللہ عز و جل تک پہنچا دیا جائے، یہ مقصد سامنے رکھیں، اس سے غافل نہ ہوں۔ تمام برادران طریقت سے محبت کریں، خانقاہی عصبیت سے دور رہیں، اہل سلسلہ کو اپنا بھائی سمجھیں، ان کی مدد کریں۔ 49 نمبر، اپنے سلسلے کی کوئی علامت یا امتیاز نہ رکھیں، سب سے بڑا امتیاز اتباع سنت نبوی ہے اور بس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نشست و برخاست میں اور لباس و طعام میں امتیاز کو ناپسند فرمایا۔ جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمائیں اس کو اپنے لیے پسند کرنا تقاضائے محبت کے خلاف ہے۔ نمبر 50، جب آپ کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو تو باطن بھی شریعت کے موافق رکھیں، احتیاط سے قدم رکھیں اور کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کو شریعت کا امین سمجھتے ہیں اور اسلام کا علم بردار، وہ آپ سے بڑی توقعات رکھتے ہیں، اس کو غنیمت جانیے اور کوئی خلاف شرع قدم نہ اٹھائیے، کیونکہ آپ کو خلاف توقع دیکھ کر لوگ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ بزرگی اظہار عجائبات کا نام نہیں، اتباع سنت کا نام ہے، اس میں کمال پیدا کیجئے۔ 51 نمبر، اگر آپ عالم ہیں اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو اپنی مجلس میں کافر و مشرک سب کو آنے دیجئے، اور یہ خیال کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولین مجالس میں یہی سب آتے تھے، آپ نے اپنے حسن خلق سے ان کو گرویدا بنایا اور ان میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ سب کے سب اسلام کے سچے خدمتگار اور آپ کے جانصار ہو گئے۔ ہاں اگر آپ عالم دین نہیں تو کسی بے دین کے ساتھ دینی بحث میں نہ الجھیں، اور کسی پریشان خیال کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، نہ اس کی مجالس میں بیٹھیں، کہ فکر صحیح زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ 52 نمبر، اپنے اوقات کو کام میں لائیں اور ضائع ہونے نہ دیں، وقت ایک بڑی دولت ہے، یہ کام آ گئی تو نعمت ہے ورنہ زحمت ہی زحمت ہے۔ 53، اللہ تعالیٰ بلندیاں اور ترقیاں عطا فرمائے تو شکر ادا کریں اور عاجزی اختیار کریں، نعمت پر مغرور نہ ہوں، امیروں اور وزیروں کی صحبت سے بچیں، غریبوں کی صحبت اختیار کریں کہ غریبوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی ہے، خود نمائی اور خود پسندی سے بچیں۔ 54 نمبر، نیکوں کے ساتھ محبت رکھیں، کسی آزاد خیال یا بد عقیدہ سے تعلق نہ رکھیں، اور کوئی ایسی کتاب یا تحریر نہ پڑھیں جس سے شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ جس طرح صحت جسمانی کے لیے پرہیز ضروری ہے، اسی طرح صحت روحانی کے لیے بھی پرہیز ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، آمین۔ 55 نمبر، ایسی صحبت سے بچیں جو آپ کو دوسروں سے بدگمان کر کے ان کے فکر میں مبتلا کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مبارک ہے جو اپنے عیوب کی تلاش میں ایسا منہمک ہوا کہ دوسرے لوگوں کے عیبوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ 56 نمبر، دست بکار و دل بیار پر عمل رکھیں، دل کی حفاظت کریں، شکوہ شکایت اور رنج و معن کے خس و خاشاک سے اس کو پاک رکھیں۔ 57 نمبر، عادت الہی ہے کہ مصائب و آلام کے ذریعہ بھی نوازتا ہے، اس لیے مصائب و آلام کو بھی عنایات الہی سمجھے اور ہر لمحہ اس کے کرم کے امیدوار رہیں۔ 58 نمبر، ترقیوں کا دار و مدار بھروسہ اور اعتماد پر ہے، مولا تعالیٰ پر جتنا قوی بھروسہ اور اعتماد ہوگا اتنا ہی ترقیوں سے نوازا جائے گا، اور جتنا دل ڈاواں ڈول ہوگا ترقیوں کی راہیں مسدود ہوتی جائیں گی۔ 59 نمبر، دنیا والے دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، دیندار جنت کے طلبگار رہتے ہیں، دوزخی عذاب کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن مبارک ہے جو اپنے مولا کے خیال میں مگن ہو۔ 60 نمبر، کمال عشق کا ثمرہ یہ ہے کہ عاشق کے لیے معشوق کی وفا و جفا، کرم و ستم، محبت و نفرت برابر ہوں، ان میں فرق و امتیاز تقاضۂ محبت کے منافی ہے۔ عاشق کی نظر تو معشوق پر رہنی چاہیے، جس نے جفا و وفا میں فرق و امتیاز کیا محبت کی لذت سے ناشنا ہے۔ 61 نمبر، ہر پھل پر جب تک دو کیفیتیں طاری نہیں ہوتیں پختہ نہیں ہوتا، اس کو سایہ بھی چاہیے اور دھوپ بھی، بے شک عسر کے بعد یسر ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، سختیوں میں جینا سیکھو ورنہ خام رہ جاؤ گے۔ 62 نمبر، جب محنت نہیں ہو سکتی تو وہ رب تعالی بغیر محنت عطا فرماتا ہے، شیر خوار بچہ شکم مادر سے اپنی غذا پاتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے اور محنت کر سکتا ہے تو عطا ربانی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اور بغیر محنت و سعی نہیں دیا جاتا۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، جب محنت نہیں ہو سکتی تو وہ رب تعالیٰ بغیر محنت عطا فرماتا ہے، شیر خوار بچہ شکم مادر سے اپنی غذا پاتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے اور محنت کر سکتا ہے تو عطا ربانی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اور بغیر محنت و سعی نہیں دیا جاتا۔ 63 نمبر، عارف کامل کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں بہرا، گونگا اور اندھا ہو، رضاء الہی کے بغیر نہ وہ کوئی بات سنے، نہ کوئی بات بولے، نہ کوئی چیز دیکھے، اس کا سننا، بولنا اور دیکھنا محض اللہ کے لیے ہو۔ 64 نمبر، تمام امور خیر کی بنیاد بھوکھے رہنے، دل کو یاد الہی میں مصروف رکھنے اور فضول باتوں کو ترک کر دینے پر ہے۔ جس انسان میں یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں وہ گویا قلعہ بند ہو گیا۔ 65 نمبر، جتنا وقت خدا کی یاد میں گزرے اس کو اسلام سمجھیں، اور جو وقت خدا کی یاد سے غفلت میں گزرے اس کو اعتباراً کفر سمجھیں۔ 66 نمبر، ہماری حالت یہ ہے کہ صبح مسلمانوں کی مانند اٹھتے ہیں، دن بھر گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، رات کو پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 67 نمبر، 67، اصل کام عادت کو تبدیل کر کے نیک کاموں میں مشغول ہونا ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز درست نہ ہوگی، عادت درست نہ ہوگی تو نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ 68 نمبر، 68، بلند ہمتی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے صرف نظر کر کے اپنی ہمت کی پرواز کا رخ خدا کی رضا مندی اور خوشنودی کی طرف کر لے۔ 69، خدا تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھو تاکہ وہ تمہیں اس طرح بلند مرتبے عطا کرے جس طرح تمہیں بچپن سے پروان چڑھا کر جوان کیا۔ 70 نمبر، جو لوگ خدا تعالیٰ کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں وہ بے ادب اور احکام خداوندی کے مخالف ہیں۔ سب سے زیادہ محروم وہی ہے جو خدا تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں سمجھتا۔ 71 نمبر، وصل کے لیے جسمانی قربت ضروری نہیں، دل وابستہ نہ ہو تو قریب بھی دور ہے، اور اگر وابستہ ہو تو دور بھی قریب ہے۔ 72 نمبر، جو شخص سنت کی پیروی کرے اس کو کسی نہ کسی چیز میں اختصاص نصیب ہوتا ہے، اور وہ اپنی اس صفت پر کمال و مہارت حاصل کر کے شہرا آفاق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب دارالعلوم محمد غوثیہ بیرہ کے طالب علم مشتاق احمد قادری ابن علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری کے نام ایک خط ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ عزیز گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت نامہ مورخہ 22 جنوری 1994، نظر نواز ہوا، پڑھ کر مسرت ہوئی۔ فقیر کے لیے آپ نے جن نیک جذبات کا اظہار فرمایا اس کے لیے فقیر ممنون ہے، یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ فقیر کسی لائق نہیں، فقیر کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ مولا تعالیٰ آپ کو دارین میں اپنی بے قرار نعمتوں سے نوازے، اور حضرت والد ماجد مدظ اللہ العالی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ آپ نے ملفوظات کے لیے ارشاد فرمائے، ایک گنہگار انسان کے کیا ملفوظات۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل میں چند کلمات پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، اس نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا، وہ رگے جان سے قریب اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان سے قریب۔ سبحان اللہ، ہمیشہ خود کو محفوظ تصور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 محافظ فرشتے متعین فرما دیے ہیں جو ہر آن اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی کو منور کریں، تعمیر سیرت کو تعلیم سے مقدم سمجھیں، وقت انمول ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ 24 گھنٹوں کو اس طرح تقسیم کر لیں کہ حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد ادا ہوتے رہیں۔ منظم زندگی بسر کریں تاکہ وقت ضائع نہ ہو، غیبت سے بچیں، خواہ دشمن ہی کی غیبت کیوں نہ ہو۔ اپنے دشمنوں سے پیار کریں، دوستوں سے تو سب ہی پیار کرتے ہیں۔ بڑائی کے کام کریں مگر بڑائی کی آرزو نہ کریں۔ دنیا کے لیے اتنا جمع کریں جتنی یہاں ضرورت ہے، عقبا کے لیے اتنا جمع کریں جتنا وہاں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت حاضر و ناظر محسوس کریں کہ قلب و نظر محفوظ رہیں۔ اچھا، یہاں پہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر، اس کا مطلب جاء الحق میں جو تفصیل لکھی ہوئی ہے، جاء الحق صفحہ نمبر 116 پر، اس کی تفصیل سماعت کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر مانا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمیع و بصیر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آگے سماعت فرمائیں، ایسے دوست تلاش کریں جن کی دوستی سے روحانی، اخلاقی اور علمی نفع حاصل ہو، ورنہ تنہائی بہتر ہے۔ سنت سے پیار رکھیں اور سنت ہی کو اپنائیں، اس میں عظمت بھی ہے، قوت بھی ہے، شوکت بھی ہے۔ اشد ضرورت کے وقت بھی قرض نہ لیں، عزیمت پر عمل کریں، انشاءاللہ غیب سے عطا ہوگا۔ فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فقط والسلام احکر محمد مسعود احمد عفی عنہ۔ 3 خاص باتیں وقوف زمانی، اپنے آپ کو ماضی کی غفلتوں اور بھول چوک پر نادم و شرمسار رکھیں۔ نمبر 2، وقوف عددی، اپنی حالت پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ پہلے والی حالت سے ترقی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ترقی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ شرمسار ہوں اور کوشش جاری رکھیں۔ نمبر 3، وقوف قلبی، نفس کو پاک کرنے، دل کو صاف کرنے اور روح کو جلا دینے میں ہر روز زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ کوشش کی گئی تو صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تمام اعمال میں اخلاص پیدا کریں، اخلاص ہی فکر و عمل کی روح ہے۔ چند اوراد و وظائف سماعت فرما لیں۔ اول شب میں عشاء کی نماز کے بعد جلد سو جائیں، بیکار مشاغل میں جاگتے نہ رہیں، سوتے وقت استغفار و توبہ کریں اور اپنے عیبوں اور خامیوں پر غور کریں، آخرت کے عذاب سے ڈریں اور اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اللہ تعالیٰ سے عفو و مغفرت کی التجا کریں۔ 100 مرتبہ یہ کلمہ شریف دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ سبحانہ، سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہے گا اور اسی سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ عصر کی نماز کے بعد مندرجہ بالا کلمہ کو 100 مرتبہ پڑھیں، کسی حالت میں ترک نہ کریں۔ نماز شاشت کی اگرچہ زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں مگر 2 ہی رکعت پڑھ لیں، یہ بھی غنیمت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھتا ہے اس کو بہشت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ 5 وقت نمازوں میں نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار اور 1 بار یہ کلمہ شریف پڑھیں تاکہ 100 کی تعداد پوری ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے، کبھی نہ مرے گا، اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہر روز شب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھیں۔ جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے گھٹتی ہیں۔ اس کے فضل کو دنیا کے پیمانوں سے نہیں ناپیں، وہ اس سے بلند اور بہت بلند ہے۔ بعض ضروری اعمال، جب صبح اٹھے ہیں تو پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا وإلیہ النشور، بعد اماتنا وإلیہ النشور۔ پھر یہ دعا پڑھیں اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا الیوم وخیر ما بعدہ وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده وأعوذ بك من الكسل والحزم وسوء الكبر من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا والآخرة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم۔ پھر 3 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہم اصبح لی من نعمتی او جی احد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ بعد نماز فجر و بعد نماز مغرب 3 بار اللہم اجرنی من النار ضرور پڑھیں۔ پھر تسبیح فاطمہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار پڑھیں، بلکہ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت بھی۔ اب دن میں جو عمل بھی کریں اطاعت و عبادت الہی کی نیت کر لیا کریں۔ نماز مغرب کے بعد یہ دعا پڑھیں امسینا وامسل ملک للہ والحمد للہ لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربی اسألک خیر ما فی ھذا اللیلۃ وخیر ما بعدہا واعوذ بک من شر ما فی ھذا الیوم وشر ما بعدہا واعوذ بک من الکسل والحرم وسوء الکبر وفتنۃ الدنیا والآخرۃ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوتے وقت تمام دن کے اعمال کا جائزہ لیں، جو اعمال صالحہ مولا تعالی نے کرائے اور جو انعامات اس نے عطا فرمائے اس پر شکر کریں اور اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے دعا کریں، ان کو اس تعالی کی سپردگی میں دیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو سکیں، اور جس قدر گناہ صادر ہوئے ان سے توبہ کریں اور یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرن منہا۔ اب جب سونے کا ارادہ کریں تو بچھونا جھاڑ کر بچھائیں، سرحانا شمال کی جانب رہے، پھر داہنی کروٹ پر باوضو داہنا ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹیں اور پڑھیں، بسم کا ربی ودعت جنبی ربی کا ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمہا و ان ارسلتہا فحفظہا بما تحفظو بہ عبادک الصالحین۔ پھر ذکر لسانی یا ذکر قلبی مشغول رہیں یہاں تک کہ نیند آ جائے، نیند صبح و شام جس قدر ہو سکے درود شریف و استغفار مقرر کر کے پڑھیں، اس سے کم نہ ہو۔ وما توفیق اللہ باللہ۔ درود شریف صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ صبح و شام ایک مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ایمان کے ساتھ موت واقع ہوگی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ دعا آدم علیہ السلام، یہ دعا بھی کبھی پڑھ لیا کریں کہ ہر خیر و برکت اس کو حاصل رہے گی اگرچہ اس کے ارادہ میں نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ دعا عبادت کا مغز ہے، پس جہاں تک ہو سکے دعا سے غافل نہ رہیں۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤالی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اسألک ایمانی یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انہ لا یصیبنی الا ما کتبت لی واردنی بقدائک۔ شیخ الاسلام مفتی محمد مظہر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہی امام مسجد فتح پور پوری دہلی نے یہ دعا عنایت فرمائی ہے، جو صبح شام پڑھی جائے تو اس کی برکت سے ہر وہ آفت جو آنے والی ہو ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ موجودہ حالات میں یہ چیز نہایت اہم ہے کہ قلب دل کو اللہ تعالی کی طرف ہر وقت متوجہ رکھا جائے، اس سے اطمینان قلبی نصیب ہوگا اور جملہ پریشانی انشاءاللہ رفع ہو جائیں گی۔ یہ دعا نہایت صدق دل کے ساتھ پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وعز وعجل وعظم مما اخاف واحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا غيرك، اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ اول آخر درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری یہ کتاب زندگی بے بندگی شرمندگی پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق مرحمت فرمائی۔ تمام دوست دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔